Jó estét! Sikerült megírnom életem legrövidebb Facebook posztját. Ez úgy hangzik, hogy Tóth Gabi. Ennyit írtam. Még háttér sincs hozzá, még felkiáltójel sincs. Csak ennyi, hogy Tóth Gabi. Hallatlan sikere lett, tehát ilyen rövid időn belül kurva sokan lájkolták. Ment alatt a mindenféle komment, közte egészen olyan, amit kénytelen voltam törölni, mert már az én jó ízlésemet is, ami pedig nagy szó. És egy-két igazi, hogy mondjam, releváns komment volt, például az egyik az, hogy idézőjel, az meg kicsoda, zárójel Farkas Attila Márton. Például, na, ez, aki ezt írt, ezt a kommentet, na ez oké. Ez oké. Meg a másik az, hogy ez valami teszt, és a részemre egyébként tényleg, hát nem írtam semmit, csak annyit, hogy Tóth Gabi. Vágjátok, Tóth Gabi. És özön. Komment. Like. Sokan vették, ma a lájkok többsége röhögős like volt. De bazd meg, hogy lehet röhögni csak ennyin, hogy Tóth Gabi? A többit azt hozzáértik. Na. És milyen érzés a testen kívüliség? Az, hogy valaki más a Farkas Attila Márton, te hozzád képest, és te a féle Puzsér vagy, aki Tóth Gabizik. Hát figyelj, most már hónapok óta nem találkoztam a barátommal, mert Horvátországban van a családjával. Szeded a gyógyszert, rendes? Bazd meg, egyik csávó csinált rólam egy ilyen izét, hogy lefotózott, és a te helyeden is én ülök. És akkor erre megjelenik a FAM rajongói csoportban ez a kép, egy ilyen aláírással, hogy a FAM a tengerbiológus barátjával vitatkozik. De ez neked köszönhető, basszus. Na, szóval Tóth Gabi, ennyi. Ez a témánk. Robi, neked van véleményed Tóth Gabiról? Hát... Írtál egy cikket, és utána elvált. De röviddel utána, bazd meg! De lehet, hogy a táncos rác azért többet tett a dolog érdekében, mint én. Én csak megvontam a genealógiáját Tóth Gabinak, és pedig az Eszenyi Enikőben találtam meg az előzményét a Tóth Gabinak. Ez Eszenyi Enikőtől azt várná az ember, hogy az Eszenyi Enikőnek az utódja színésznő lesz. De hát maga Eszenyi Enikő is tartozik ezzel. Te egy archetipust ragadtál meg. Nem, ennek megfelelően... tudod milyen volt ez az Eszenyi Enikő Tóth Gabi? Mint amikor arról beszéltünk, hogy a Jim Morrison után a Kurt Cobain, akkor a Janis Joplin utána az Amy Winehouse, és mondta, hogy neveztette ezeket? Még azt mondtad, hogy a Sebestyén Balázsnak a Kingi, nem hason más a doppelgengere, hogy hívtad, archetipikus társa vagy alakmása, és mondtad, hogy az nem azt jelenti, hogy ugyanazt a műfajt csinálja, vagy hogy... Hanem, hogy archetipikusan, kvázi valahol az éterben, valahol a szférákban, valahol a jungi mezőben, a jungi tudattalan, kollektív tudattalan jungi mezején ők testvérek, egyivásúak. És de ez mindenkinek megvan, hogy az a forma, az a figura, az a stílus, ahhoz tartozóan a külső is, meg a jegyei, meg a mozdulatai, meg az, ahogyan választja a ruháit, ahogy öltözködik, ahogy fonja a szavakat, az megegyezik, az ott van valami mély rokonság, amit nem tudunk máshogy, mint a Junggal magyarázni. És ilyen értelemben mondtam azt, hogy az a munka, amit a Jim Morrison elkezdett, az bizonyos értelemben a Kurt Cobain végezte be, amit a Janis Joplin elkezdett, bizonyos értelemben az Amy Winehouse végezte be. Ez nyilván hozzátartozik az is, hogy mindannyian 27 évesen haltak meg, és ez azáltal klubtagok. De hogy minden esetre van ez a mély rokonság. Na most a Tóth Gabi és az Eszenyi Enikő között nem ez van. De én nekem tökre ez jött le. Nem ez van. Hanem az egy kulturális szerep, amit a Tóth Gabi megörökölt az Eszenyi Enikőtől. Tehát a karakterben semmit nem látsz? Nem. Hát nem és ez a hisztis... Az a kulturális szerep, ez a hisztérika. Ez a hisztérika, aki többet fejez ki önmaga hisztériájánál, egy egész kurzus hisztizik általa. Egy kurzus hisztiét fejezi ki. Ez nem olyan módon hasonlítanak, ahogyan a Vemes George Michael, meg a Sebestyén Balázs. Vagy a Brad Pitt meg a Sebestyén Balázs. Ott az érződik, hogy az valami, ott valami, van valami mély hasonlóság, valami nagyon commerce, Lacoste teniszpólóban, meg tudod, ilyen mindenféle márkákban kifejezhető rokonság. Igen. Na, a Eszenyi Enikőnek nem ilyen módon az örököse, a Tóth Gabi. Hanem az Eszenyi Enikő az ugye valaha színésznő volt, ez is egy félreértés eredménye, de nem lehet letagadni, hogy az volt, vagy aként funkcionált, vagy annyira sok és olyan nagy befolyású és olyan nagy tekintélyű és olyan mennyiségű kulturális szereplő tekintette színésznőnek, hogy gyakorlatilag színésznőnek kell minősíteni őt. De aztán ő ezt a színésznőséget, ezt elunta, többet akart, már akkor celeb akart lenni, amikor ez a szó még nem is létezett. A viselkedésével már akkor a celebséget előlegezte, amikor ez a szó még nem is volt használatban. Létrehozta a Pink Swing nevű produkciót, amiben pingvinnek öltözött, és pingvinként swingelt. És már ott érezhető volt, hogy Eszenyi Enikőnek a Tália istenasszony világot jelentő deszkái nem elegendőek, hanem ő ennél kevesebbre tör. Értem. Értjük. És lett belőle ez az öntetszelgő díva, aki a kereskedelmi tévék tehetségkutató műsoraiban ezekkel a botrányba illő kalapokkal, meg frizurákkal, meg ilyen rettenetes ruha, úgy szokták nevezni, hogy költeményekkel. Ez kell ahhoz, hogy a szégyentelen ripacs fölvegye, ahhoz költeménynek kell hívni. És hogy legközelebb is fölvegye, úgy kell rá hivatkozni, hogy a ruha költemény, amit viselt, és akkor legközelebb is hülyét csinál magából. Hát így kell, meg kell erősíteni abban, hiszen attól szórakozunk jól, hogy ő fölveszi újra láttál, meg újra ezt a gyalázatos... Láttál Sztárban sztár leszek? Tehát nem abban voltam. Köllős Babett. Köllő, bocsánat. Nem ismerem őket. Na, tehát a tévébe ment. Na, mindegy. És ilyen cuccokban voltak azok is. Aha. Tóth Gabi is. De azt a szintet még Köllő Babett sem ütötte meg, amit az Eszenyi Enikő. Itt azt kell tudni, hogy ezek a stylistok, akik az esetek 40%-ában nők, 50%-ában meleg férfiak, és akkor marad a 10%, amiben beleesnek bizonyos hetero, vagy legalábbis állításuk szerint hetero férfiak. Ezek természetesen sosem vennének föl ilyen hitvány, ilyen szélsőségesen eltúlzott, szégyenteljes göncöket. És a Lakatos Márk szemüvege? Micsoda? Lakatos Márk szemüvege. Lakatos Márk azt a szemüveget, az tényleg kitartóan viseli. Én nem tudom, mi viszi rá erre. Gondolom, hogy még az apukája lőtte neki a céllövöldében, és hozzánőtt azóta. De minden esetre azóta az a szemüveg rajta van. De általában ez van, hogyha látsz valami ocsmány dolgot valakin, akkor meg kell nézned a ruháját, hogy tiszta-e, és hogyha tiszta a ruhája, akkor stylist az illető. Ha koszos, akkor hajléktalan. Tehát ez a... Nagyjából ez teszi a különbséget. Na és a stylist sose venné föl ezeket az ocsmányságokat. De nagyon szeretne fölöltöztetni olyanokat ilyesmibe, akiknek nincs szégyenérzetük. És ízlésük sincs. És ilyenkor jön kapóra Eszenyi Enikő, aki ráadásul a Víg Színház igazgatója volt akkor, tehát megfellebbezhetetlen kulturális tekintély, és rá lehet adni gyakorlatilag akármit, mert így ráadod, belenéz a tükörbe, és azt látja, amit mondasz. És azt mondod, hogy Enikő, hát ez káprázatos vagy. És belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy Enikő vagyok. És tényleg, ez káprázatos. Az, amit lát, az káprázatos, mert de sosem érzett szégyent. Ezért aztán, most miért pont most történne ez meg? És ilyenkor a stylist mindig úgy van vele, hogy hát akkor emelem a tétet. Még egy kicsit. Még legyen nagyobb a karimája annak a kalapnak, bazd meg, hát ha nem fér el a képernyőn. És mindent fölvesz, és mindent, és tudod, kiül a zsűribe, és látszik, hogy ő ott kelleti magát. Úgy, ahogy a futballpályán a Cristiano Ronaldo. Hát igen, gyakorlatilag a Cristiano Ronaldo a futballpályán viselkedett minden percben, mint egy modell. Amikor ő ott terpeszbe állt a szabadrugások előtt, mielőtt keresztbe, fölé mellé rúgta, minden alkalommal. Gyakorolta az edzéseken a gólörömöt, bazd meg! A gólörömöt! És amikor bazd meg ezen a többi játékos mondjuk így röhögött, vagy mondjuk így elképett rajta, megütközött rajta, rájuk, hogy nem profik. Ők nem profik, nem tervek meg eléggé. Tehát ugye, az gyakorolni kell a gólörömöt. Hát mi van, ha felsül? Tehát képzeld, lősz egy kurva nagy gólt, és elfelejted, hogy kell örülni neki. És nem tudsz úgy örülni, ahogyan neked örülni kell, ahogyan te mémesülsz, ahogyan már fölépítetted a saját brandedet, hogy így örülsz. Csak tudod, mit fejez ki az, aki a megkoreografált gólörömöt rendezi meg a góljai után? Azt fejezi ki, hogy ő még ilyenkor sem felszabadult. Ő ilyenkor sem sincs önkívületben. Ő ilyenkor is egy hideg profi, aki úgy örül, ahogyan az edzésen begyakorolta. Na most visszatérve Cristiano Ronaldo-ról eszkedőre, nem kell akkor átugrani a kulturális térben. Eszenyi Enikő valójában ezekben a tehetségkutató zsűrikben foglalta el a maga tényleges kulturális helyi értékét. Azzal a önkelletéssel, az öntetszelgő pózaival, és ebben a szerepében utóda neki Tóth Gabi. És innentől kezdve meg már nem lehet nem észrevenni a visszaköszönő jegyeket. A hisztit a semmi felett. A folyamatos önkívületet a semmi felett. A forrásponton lévő semmit. Hát mindig valami ki akar törni, de sosem szembesülünk azzal, ami kitör. Tudod, a vulkán, amelyik folyton füstöl, meg köpköd, de nem tör ki soha. Mert a láva az ugye tartalom lenne. De följönne a láva, akkor azt mondanánk, hogy bazd meg, Gabi, volt benned valami. De sosem, még lávát nem láttunk, csak ezt a füstöt. És folyton megy ez a füst, meg ez a fölköpök egyet, és így visszaesik a kürtőbe. És többen lefényképezték már azt, amit fölköpött a tűzhányó, visszaesett a kürtőbe, és füstölök tovább. És valahogy ezt érzem, hogy a Eszenyi Enikő az eltűnésével, ő ugye azért tűnt el valójában, nem a MeToo ügyek miatt tűnt el, a MeToo ügyek csak kifogást jelentettek, hanem ő valójában azért tűnt el, mert volt a színész szakmának egy tüntetése az Orbán rendszer ellen, és hát ő úgy spekulált, hogy ő azért mégiscsak színházigazgató, szeretne azért jól feküdni a fideszes körökben, és ezért nem ment el erre a tüntetésre. És a durva az, hogy a liberális mainstream vette le róla a kezét, és ennek a nyomán bukott meg, rá kellett jönnie arra, hogy ő annyira nem fontos az Orbán rendszernek. Azért akárhogy is, mégiscsak Alföldi Róbert elnyűjt köpönyegéből bújt ki. Mégiscsak az ő előadásain is mindig valahogy be kell öltöztetni az Antigonét nagy estélybe, meg a Kreont smokingba, meg muszáj bele tuszkolni az Antigonéba néhány kiszólást német Szilárdról, meg a Csülkös Pacarról. azon röhögjön a közönség. Tehát ez az Alföldi Róbert rendezési formátum, iskola, amit ő így egy az egybe magára vett. És azt gondolta, hogy ő eként és ennek a kulturális örökségnek a birtokában majd fontos lesz a fideszes kurzusnak annyira, hogy megvédjék. A liberálisoktól, hogy ő nem tüntetett Orbánék ellen, tehát ő akkor tulajdonképpen elégedett a rendszerrel. Miért ne lenne elégedett, hiszen színházigazgató. Csak hogy az Orbán rendszernek vannak tényleges káderei, tehát nem ilyen megtűrt libernyák, luvnyák, Alföldi Róbert köpönyegéből félig meddig kibontakozva, hanem rendes, fideszes Rudolf Pétereik vannak, akik várnak a lehetőségre. Az Orbán rendszernek több se kellett, eltakarították az útból a óbégató paraszpicsát, és jött Rudolf Péter a helyére. Egy megbízható káder személyében. Már a Fidesz kádere? Igen. Igen. Tényleg? Igen. Nem libernyák? Nem. A... Nem. Nem. De egy nagyon kulturált módon adja ezt elő. Tehát azért nem egy Dörner György módjára, vagy egy idősebb Vidnyánszki módjára. Ja, világos, azért. Világos. Egyébként azért vágjátok, hogy bedobtam, hogy Tóth Gabi, és itt volt egy... Az apu így beindult. Na, visszatérve Tóth Gabira, és a fricskánál még nem is tartunk. Szóval nem az Eszenyi Enikő valami súlyosabbat mond el önmagánál a kulturális elitről, a liberális elitről. Az, hogy ő belőle nem pusztán színésznő, nem pusztán rendező, hanem hova tovább színházi vizionárius vált. Ez a liberális közeg, amelyik eként fogadta el, amelyik az Antigoné után felállva tapsolta meg a nagy estéit, meg a smokingot, meg a kiszólást Németh Szilárdnak. Ez elmond róluk, erről a liberális közegről valami fontosat, amiből aztán a mai kultúra, vagy a mai kultúrharc, inkább így mondom, mai kultúrpolitika, ami a kultúrharcban fejeződik ki, már következik. A liberális közeg tagjai nem ismerik fel a kultúrát. Eszenyi Enikő a bizonyíték rá. És nem félreérthető, hogy a jelenlegi kurzusnak ez a színüressége, ez a kulturális tartalmatlansága és érvénytelensége, ez nem a semmiből jött. Itt a semmi semmizik már évtizedek óta. Para Kovács Imrének meg a Szili Lacinak más volt a véleménye. Hülyeséget beszélsz, Puzsér, és kapd be a faszomat. Közvetlenül azután, hogy Para Kovács Imre elmondta, hogy, hogy a Zambó Jimmy-t nyert rajongani, meg a Zambó Jimmy dalait énekelni, meg Zambó Jimmy nosztalgiát táplálni, az egy teljesen legitim dolog. Közvetlenül azután, miután meghallotta a Depes módot, én ezt kimondtam, ellettem küldve a picsába. Hát ugye sikerült megtudnom, hogy Zambó Jimmy oké, Depes mód nagyon nem oké. Hát igen. Egyébként megint tanultam valamit, bazd meg. Ők viszont nem tanultak, és nem is felejtettek semmit. Szóval, hogy néztem azt a Gang nosztalgia műsort, hát teljesen megrekedtek a 90-es évek elején. Elején vágod, nem is a végén, bazd meg, elején. Na, de visszatérve... Na most, ami a Tóth Gabival van... Igen. Amit már... Azt hiszem, hogy a legutóbbi 500 megszólalásom Tóth Gabival kapcsolatban mind arra futott ki, hogy Tóth Gabi az nem önmaga, és nem önmagáért fontos. Tóth Gabi az nem hazudik, hanem ő maga egy hazugság. Amit gyártotta. Igen, amit belőle. Gyártotta. Az, hogy a Tóth Gabi hazudik, az már csak ennek a következménye. Tóth Gabi maga a hazugság, Tóth Gabi a nemzeti radikális kurzus identitás hazugsága, amelyik karokat, lábakat növesztett, és szőkére festette igen, a haját. Igen. És eként szerepel a nyilvánosságban. Tehát azzal a tartalmatlan igyekezettel, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés, azzal a tartalmatlan igyekezettel, vagy az igyekezett tartalmatlanságával, amivel egykor kiszolgálta az RTL klubot, ugyanazzal szolgálja ki a NERT. Pontosan ugyanazzal. Tóth Gabi az egy ki nem töltött csekk, ami alul alá van írva. És azt írsz rá, baszd meg, amit akarsz. És nagyjából a nullák számától függ, hogy mennyire írtad rá, meg az mennyire kötelezi Tóth Gabit arra, amit ráírtál. Tóth Gabi bármi és akármi, és ennek megfelelően korábban egy... Hát én emlékszem, amikor a Vivacomet, egyik Vivacomet díjkiosztón én adtam át az egyik díjat, és hát történetesen éppen a Tóth Gabit konferáltam föl. Gratulálok. Na most helyén való a taps. Tessék, itt az eredménye. Tóth Gabi akkor és ott, amikor átvette azt a díjat, én nem hittem el, amit látok. Hát, hogyha én ezt a Soroksári úton látom, azt mondom, hogy hát itt vannak a lányok. Na de a Vivacomedy kiosztón, bassza meg. Mint egy prosti. De szó szerint, mint egy prosti. És aztán jött a fideszes megkeresés, és a prostiból menyecske lett. És kiderült, hogy ő rögtön jött és fölénekelte a pápának a magyarság köszöntő szózatát. Az ő személyében köszöntötte a magyarság a római pápát. Már mindjárt nem találtak alkalmasabbat Tóth Gabinál, aki nem olyan régen még prostiként vette át a Vivacomet díját, és valami ilyesmi szavakkal köszönte meg, hogy akkor is, ha akármit is mondanak, tudjuk, hogy el fogjuk érni a fain dolgokat. Ez volt a mondása Tóth Gabinak. Na most végül Tóth Gabi aztán elérte a fain dolgokat, mára, azt lehet mondani. Már ha az a táncos csávó egy fain dolog, azt elérte. Na de Robi, ezzel... És várjál. Most mi történik ennek a... Micsoda felzúdulás van itt a sorok között. Valami hömpölyög. Valami a közönség tudattalannyában hömpölyög. Figyelsz? Szóval, hogy ez a tény, hogy a Tóth Gabi egy hazugság. Egy identitás hazugság. Hát ez lepleződött le most egész konkrétan. Hát nem olyan régen tért meg a keresztény erkölcshöz, a családeszményéhez, a kalocsai mintákhoz. Gondolom, a kalocsai minták azok, amikkel ezt ki lehet igazán fejezni. Nem azzal fejezzük ki, hogy nem hagyjuk el a családot. Amiközben a férjünk, urunk otthon főz, meg gyereket nevel, tudod? Eközben a társadalmilag férfi szerepet viselő rockstar anyuka, az meg hát táncosokkal farkal. Egy legalább egy táncossal. De hogy minden esetre nem pusztán farkal, hanem el is hagyja a családot, és ezt erről úgy értesülünk, hogy már a Tóth Gabi az új pasiával és Pócs János polgármesterrel fotózik. Tehát egyből egy politikussal, tehát már hármasban, tehát rajta van a kurzus bélyege a család elhagyásán, tehát éppen elhagytad a családodat, és rögtön egy kurzust igazolja ezt vissza azzal, hogy hát mi se történt volna, hát mi itt éppen bográcsozunk, vagy mit csinálunk ilyenkor. És hát egy, ja, hogy ez nem a szakács, aki a múltkor volt. Ja, hogy most mondod, tényleg, bazd meg. Hát ez nem is a szakács. Szóval a szakács az lapátra került, és tudod, és eközben lapátra került ez az eszmény erről a családról, erről a keresztény családról, meg ahhoz tartozó konzervatív értékekről. Szóval visszaigazolódott, hogy ez egy hazugság volt, ami nagyjából az első táncosig volt érvényben. Csak azt akartam mondani, hogy a szakácsot Krausznak hívják. Most arra utalsz, hogy a szakács zsidó, és hogy ez szerepet játszhatott a Gabi döntésében? Ezt most te mondtad. Na, sokat sejtetően azt mondtad, hogy a szakácsot Krausznak hívják. Hát ez... De hogy lapátra került a zsidó szakács. úgy tűnik, hogy a kóser koszt nem old meg mindent. Van az a metéletlen fasz. A kereszt, én... Nézd, én nem vagyok ilyen közönséges és trágár, mint te. Te kimondod a gondolatokat, én nem. Ez egy kényelmesebb alapállás, az enyém. De a keresztény családmodellnél jutott eszembe, hogy Krausznak hívják. Lehet, hogy sváb, és lehet, hogy katolikus, lehet, hogy ez, tehát nagyon sok minden lehet. Csak úgy eszembe... Csak valamiért utalni akartál erre. Hát... Hogy Krausz. Csak úgy eszembe jutott. Na mindegy, mert hogy miért nyomják rá a pecsétet a fricskás csávóra. A fricskás csávóval való frigyre. Úgy hát, frigyre. Hát miért? Mert a Gabi úgy döntött. És a Gabi már annyira... Tehát ő már megteheti azt, hogy a NER-rel szembe száll. Nem érted, nem száll szembe a NER-rel. A NER majd kitágítja a maga értelmezési kereteit, és kész. Nehogy azt hitt, hogy a NER majd a Gabiról leveszi a kezét emiatt, mert a Lipsik most röhögnek meg, mert egy identitás hazugságot lelepleződni látnak. Annál inkább meghosszabbítják Bicskéig. Eszenyiről, igen, ezt már elsütöttek ezt a pénzt. Figyelj, Eszenyiről miért vette le a kezét, amikor nem ment el a tüntetésre? Azért, nem ment el a tüntetésre. Azért, mert nem elmenni egy tüntetésre, az nagyon kevés. Azt énekelni, hogy az én szívem odahúzna már, aha, az azért már valami. Aha. Tehát azért nem teljesen ugyanaz. Tehát most nem elmenni egy tüntetésre, miközben az egész életedben a Lipsi kurzust szolgáltad, az azért nem úgy tűnik, hogy nem elég. Legalábbis utólag ezt a következtetést le lehet vonni. Ezzel szemben Tóth Gabi rendesen megtért a keresztény nemzeti kurzushoz, és most az a tény, hogy elválik. Hát könyörgöm, Lölőnek is el volt szabad válnia. Most akkor majd a Tóth Gabinak nem szabad elválnia? Nehogy azt hitt, hogy bárki magyarázkodni fog a népnemzeti oldalon emiatt. A miniszterasszony, a volt miniszterasszony is elvált. Tényleg. Tényleg, Varga Judit. Most jutott. Varga Judit is elvált. De figyelj, most jellemző ez a NER-re, hogy liberális módon élnek? Ne! Dehogy is! Ugyan, hogy gondolhatsz ilyet? Tehát még az is elképzelhető, hogy van, akik mondjuk kokót szippantanak? Ne! Teljesen ki van zárva, hogy a... Nem! Értem. Ah, értem. Úr, kokót! Ez ki van zárva? A Deutsch Tomiról el nem tudom képzelni. El nem. Nem is tudom, hogy pont ő jutott eszembe. Nem! Soha! De ő nyilatkozta, hogy ő soha életében nem próbált ki drogot. Hát mondom, na! Testvér! Hát mondta is! Na. Hát mondta volna, ha csinálta volna! Igen. Jó. Nekem egyébként az első gondolatom, amikor a Csapból is a Tóth Gabi folyt, hogy az egyáltalán nem politikai volt az első gondolatom, hanem ez az egész azért van, hogy benne legyen az újságban. Nem. Nem. Nem. Egyszerűen csak, nem, egyszerűen csak... Csak úgy. Vágyott már valami újra. Ő neki ez jár. Mert csodálatos. 6 év az nagyon sok. Sok. És a gyerek? Sok idő. Egy gyerek már kiröpült. Aha. Világos. Most ne kelljen már az élete végéig, hát most a te kedvedért? Vagy most miért? Értem. Vagy a Krausznak a főztjér, vagy miért? Ja. Világos. Na, letárgyaltuk, mindent elmondtál, amire kíváncsi voltam. Nagyon köszönöm, és akkor most evezünk a komolyabb mezőkre. Visszatérünk kicsit a fizikus témára. Itt van a körünkben. Mindjárt még mielőtt bemutatod, azért kommentekben vagy 600-an leírták ám, hogy Enrico Fermi és Szilárd Leó számították ki, és nem Einstein. Csak neki adták át, és ő jelentette be. Na, az intellektuális tisztesség az kimutatja ezt velem. De minden esetre ez is kimaradt a filmből. Hát most, bazd meg. Hát nem lehet benne minden egy 3 órás nem filmben igazad van. Nem egy dokumentumfilm, hanem egy embernek, egy alkotónak a belső vívódás. És ez hagyjuk mindegy. Ja. Nekem úgy is tetszik. Ha itt mindenki lefikáz, akkor is. Sőt, akkor még jobban. Na. Tanultál valamit. Ez Magyarország közszelleme. Így kell. Így vagy sehogy. Tóth Gabi, bazd. Ja. Na. Ja. Ja. Látod? Egy kicsit eltótgabisodtam én magam is. Na figyelj, itt van valaki. Itt van a körünkben aki... Semegi Richard. aki szakértő, és hát vannak észrevételei az Oppenheimer filmmel, a Nolan Oppenheimer emlékezetével, meg a Manhattan tervre vonatkozó... Nagyon hosszú ne legyen. Manhattan tervre vonatkozó tények, illetve a feldolgozás minőségére vonatkozóan. Sziasztok! Semmi... Semegi Riárd vagyok, és a budapesti kutatóreaktorban dolgozok immár 4 éve, a besugárzó és sugárvédelmi csoportban, tehát mondhatni, hogy közel vagyok a tűzhöz. Az Oppenheimer filmmel kapcsolatban talán egy a 70-es években készült Wigner Jenő interjú mutat rá legjobban a lényegre. Ugye ő volt az egyetlen a magyarok közül, aki Nobel-díjat kapott. Ő azt nyilatkozta az egész Manhattan projektről, hogy amit ott csináltak, az nem tudomány volt, az egy mérnöki munka volt. És nagyjából az egész Nolan film erre a ténynek a meghazudtolására épül. Tehát ő megpróbál ilyen félisteneket csinálni, alapvetően hangsúlyozom, nagyon okos, nagyon értelmes, de mégiscsak inkább mérnökökből, mérnök fizikusokból. Például személy szerint az egyik olyan dolog, ami kimaradt a filmből, és szerintem nagyon fontos lett volna, hogy benne legyen, az a démonkor. Ez a démonkor, ez a bombának a lelke, gyakorlatilag egy közel kritikus tömegű plutónium tömb, és ezzel kísérleteket végeztek. Tehát ez az egész kritikusságnak a számolása az nem úgy történt, hogy csak kiszámolták, hanem sok mérést, adott esetben százas nagyságrendű méréseket végeztek el. Ez abszolút hiányzik a filmből, különben a 80-89-es Fat Man és Little Boy című filmben, amiben szóval, na, abba ez benne van, elég szépen van ábrázolva, és például ebbe a kísérletbe belehalt valaki, tehát ha más nem, már csak ilyen kegyeleti szempontból illett volna belerakni, hogy meghalt valaki az egész Manhattan projekt alatt a bombáért, és ez ki lett hagyva. Másik dolog, hogy például a filmben, bár megjelenik a chicagói atommágia, amit ugye alapvetően Wigner és Fermi épített, ez a világ első grafit moderált atomreaktora volt, nettó 40 másodpercig mutatják, és semmit nem mondanak róla, hogy amúgy ennek az atomreaktornak és az azon végzett kritikussági, magfizikai méréseknek amúgy milyen szerepe volt az egész atombombának a megépítésébe. Szóval lényegében azt látom, hogy a Nolan azt csinált egy hőseposzt, közben pedig igazából egy nagyon jól pénzelt, nagyon nagy anyagi ráfordítással, nagyon sok kísérletből, de alapvetően tényleg erre a Wigneri mondatra visszautalva egy jó mérnöki munka volt, egy jó fejlesztői munka volt, és nagyjából ilyen záró gondolatnak annyit szeretnék mondani, hogy nagyjából Oppenheimer az olyan a fizikának, vagy a nukleáris iparnak, mint, vagy úgy viszonyul a fizikához és a tudományhoz, mint mondjuk Alan Turing a Bill Gateshez. Hogy azért tudjuk, hogy Alan Turing volt az, aki a informatikát megteremtette, Bill Gates meg csinált egy jó szoftvert, amit ügyesen eladott. Ki az, akinek a kulturális helyi értékén, vagy tudományos helyi értékén áll az Oppenheimer, és amely pozícióban a Christopher Nolan őt megerősítette? Hát igazából ez egy csapatmunka volt, tehát hogy szerintem, tehát hogy... De akkor nevezzük meg azt a 3-4 legfontosabb személyt, akinek a babérjain az Oppenheimer végül is mennybe ment, vagy az emlékezett öröklétében lovagolt? Hát talán mindenféle patrióta, meg nacionalista sta kilengés nélkül a magyarok. Tehát a Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János, ő abszolút nincs benne megint a filmben, még említés szinten se. Ugye a Tellere, de ő azért benne volt. Illetve hát ott van a Fermi, meg hát csomó, de például a Slotin, aki meghalt. Ő egy mérnök fizikus volt, gyakorlatilag szerepkörében egy technikusi feladatokat látott el, tehát méréseket végzett, és azokat értékelte ki, tehát nem egy ilyen nagy zseniális munkát hajtott végre, de például azok a kritikussági mérések, aminél az egyiknél egy baleset történt meg, mert elindult a láncreakció, és 10 gray neutron sugárzás szenvedett el, aminek következtében 9 nap múlva kínok közepette meghalt. Az ő munkája is azért nagyon komoly százalékba hozzájárult. Köszönjük. Köszönöm. Remek volt. De hát ugye a filmnek az volt a cím, hogy Oppenheimer. A spektrumon hiányoltam volna ezeket a dolgokat, egy művészi alkotásból nem feltétlen. Na, de majd lesz a Napóleon film. Már várom, novemberben kijön. Kurva nagy izé. A csávó, na, a Phoenix, milyen Phoenix? Joaquin Phoenix játsza. És Főnix. Ilyen hülye neve van. És ott majd biztos minden tábornokról szó lesz. A francia forradalom összes fontos szereplőjéről, minden eseményről, minden tábornokról. Nem, de azért elvárjuk, hogy a Waterloo-i csata, meg a Lipcsei csata azért benne legyen. Egyiptomi hadjárat, piramisok. Akkor fejtették meg a hieroglifákat. Egyébként, ha nincs napóleoni hadjárat Egyiptomba, nem ismerjük az egyiptomi nyelvet. Vagy nem így. Hát azért biztos megfejtették volna, de a rozettai kőnek a megtalálása sokat tett hozzá. Na, de térjünk vissza. Volt egy érdekes gondolatod a fizikusokkal kapcsolatban. Valahogy a fantáziádat megihlette, és azt még le is írtad. Ez úgy hangzik, hogy... Két idézet. Az egyik idézet, a 20. század két legfontosabb fizikusától, azért ezt kimerem jelenteni, Albert Einsteintől és Werner Heisenbergtől. Albert Einstein így fogalmaz, az első kortya tudományból az ateizmus, de a pohár alján ott az Isten. Heisenberg pedig így fogalmaz, engem az Isten nem érdekelt, de a munkám során találkoznom kellett vele. Mit árul el ez nekünk? Hát legalábbis... hát elsősorban nem nekünk szól ezek az idézetek, hanem azoknak a műkedvelő fizikusoknak, fizikusok, a lófaszt fizikusok, mérnökök, de még csak mérnökök se, hanem a... Inkább úgy mondom, hogy a felvilágosodásnak ezek a vulgáris szörnyszülöttei, akik lépten nyomon számon kérik a tudományosságot a valláson. Ami olyan, mintha a művészetet kérnék számon a tudományon. Vagy a vallást kérnék számon a művészeten. Scientizmusnak nevezik ezt. Ők, akik olyan messze vannak egy Werner Heisenbergtől, vagy egy Albert Einsteintől, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan fölényességgel osztják az észt az ateizmusuknak az árukapcsolását a racionalizmussal, a felvilágosodás eszményével, az enciklopédizmussal, a megismerés szenvedélyével árukapcsolva, ugye? Legtöbben még csak nem is műszaki végzettségűek. Hát ilyen számítógép összeszerelőket szemben beszéltünk erről. Igen, és bizony a nyugati kulturális elitben is nagyon sok ilyet találunk. Olyanokat is, akiket amúgy én nagyon kedvelek, meg na szerintem kölcsönösen kedvelünk. Ja, a Harry Potter főszereplője, meg ezek? Mi van? Hát az egy ilyen csávó. Most leeresztünk ilyenkor egy szondát a tudattalanodba, bazd meg, és Harry Potterek jönnek föl, bazd meg. Nem, azt mondod, hogy még csak nem is műszaki végzettségűek, és ezeket a dumákat mondják. Tudtommal ilyen a faszom tudja, hogy hívják azt a csávót. Harry Potter játszó színész, aki... Radcliffe, igen. Jó. Na jó, de ne a faszom most lehet 25 vagy 30, érted? Ne a hülye gyerekkel példálózzál. Hát akkor kire gondolsz? Ott van például a Ricky Gervais, akit én nagyon kedvem. Jó. Na. Nem baj, menj haza, a jövő héten megbeszéljük, hogy csak is oda. Jó, menjél, tanuljál, pótoljad be, bazd meg, az anyagot most. Nem készültél? Sajnálom, bazd meg. Ne jó. Én magyarázzam már el most. De ez legyen a fórum annak, hogy bepótoljuk, bazd meg, 20 év hiányosságát. De. Jó? Kicsoda. Jó, oké. Okay. Na jó, mindegy. Szóval... De nagyon, nagyon sok olyan nyugati, nagyon szikrázó szellemű lángész, hatalmas kulturális nagyság létezik, aki a fél életén keresztül fundamentalista keresztényekkel a bibliaövezet megszállott vallási fanatikusaival vitatkozott, és gyakorlatilag ez alatt évtizedek kemény munkájával vitái során leharcolta magát azok szellemi színvonalára. Igen. Na, hát a Ricky Gervais-szel kapcsolatban is van egy ilyen érzésem. Nincs olyan stand-upja, nincs olyan sorozata, ahol az ateizmus mint a féle fölényesen meghirdetett és fölényesen érvényesített kulturális norma ne lenne megjelenítve, ne lenne azzal a néző konfrontálva. De amit mondtál az előbb, figyelj, az Egyesült Államokban a vallásosságnak rendkívül torzformái virágoznak tömegével. Tudod, ez még szerintem még a puritánokig visszamegy. Uh-huh. Tudod, tehát Európából azok mentek ki, akik ilyen, hát ilyen szélsőségesek tömegével. Ez az amerikai neoprotestantizmus elképesztően durva tud lenni. Uh-huh. Tudod, ez a betiltjuk Darwint, meg mit tudom én, tehát ezek a cuccok. Szóval lehet, hogy abban a közegben én is militáns ateista lennék. Aha, lehet. Na, úgyhogy lehet. Tudod, ez egy reakció, tudod, kontextus. De ilyen például a Stephen Fry. Az megvan? Nem. Na, az meg egy angol, hozzá hasonló, elképesztő, szikrázó szellemű, író, tévés, humorista, stand-upos, kreatív szórakoztatóiban szakember. Lehet, hogy a stand-uposok, a Carlin is az volt, azt tudom. A Carlin is az volt, és a Carlin is ateista volt. Ismert. Igen, és a Carlin is vulgáris ateista volt. Bár én ezt a stand-up műfajt eleve nem szeretem, és ezért nem nézem, ezért nem ismerem ezeket a figurákat. De lehet ám, hogy szeretnéd, hogyha ismernéd, bazd meg. Csak tudod, eleve nem szereted, így aztán nem ismered, így aztán megengedheted magadnak, hogy ne szeresd évtizedeken át. De bazd meg! Azért... De nem is tudod, hogy mit nem szeretsz. Hogy a faszomba, bazd meg? Azért nem szeretem, mert kapásból rád emlékeztetnek. Hát nekem hetente elég ez, bazd meg. A faszom néz még tévébe ilyeneket. Jól megválaszoltam? Nem akartam arrogáns egy... geci barátom? Nem akartam egy virágzó műfajt elátkozni a szemedben. Azok jobbak, mint én. Érdemes megnézni azokat. Jó. Szóval... Ricky Gervais, Stephen Fry, meg még jó páran. Robi, egy pillanat, mindjárt, figyelj. De amúgy is pihenhetsz egy kicsit, mert kurva sokat beszéltél. A stand-uppal, mint műfajjal, ez tényleg csak egy zárójel, aztán folytatjuk a fizikusokat, meg az ateistákat. A stand-uppal, mint műfajjal, gyerekkoromban, meg kamaszkoromban ilyen kurva nyomasztó társadalomkritikus amerikai filmekbe találkoztam, és mindenhol ilyen negatív. Tudod, valahol valami társadalmi nyomornak volt a kifejezője. Figyelsz? Igen! Na, és akkor érted? A stand-upnak van valami keserű, nyomasztó jelentése a kultúrában. De ha unikum formájában viszont szereted ugyanezt. Miben? Unikum. Keserű, nyomasztó, aztán iszolt bazeg, és kettesével kéred ki a pultnál. Hogy van ez? Figyelj, az a gyomromat, tudod. Nyomasztja. Nyomasztja. Jó van. Na, tehát... Szar a stand-up akkor is, bazd meg! Ja. Tudod, ez olyan, hogy jó van, Robi, mint mint a NER, hosszabb is, meg bicskéig. Nem, erre úgy gondoltam. Az olasz színész, a gangster, a Nagy Menőkben, meg a többi Scorsese filmben. Ja, a Joe Pesci. Igen, ez a... Jó, oké, semmi baj. A kurva anyádat! Tudod, ja. Így nem bírta. Na. Most ezt érzem, bazd. Tehát Ricky Gervais, aki a Office, a Futottak még, a Life's Too Short, meg az Afterlife című sorozatoknak a kiváló showrunnere, szerzője, főszereplője, alkotója, Stephen Fry, a Mítosz, a Héroszok és a Trója című ismeretterjesztő könyveknek a szerzője. Hát nem kifejezetten tudósok, nem kifejezetten fizikusok. És úgy osztják az észt, és most a legjobbjaikról, tehát ennek az irányzatnak, vagy George Carlinnak, itt hatalmas nagyra tartunk, még te is, aki gyűlölöd a stand-upot. Jó. Ezek a figurák, ezek a legjobbjai ennek az irányzatnak, ennek a vulgár materializmusnak, de hát maradjunk abban, hogy nem összemérhetőek még egy átlagos fizikussal sem. Még egy mérnökkel sem. Még egy mérnökkel sem. Aki az alkalmazott fizikus. De még egy szakmunkással sem. Mert az elvégzett egy szakmunkás képzőt. Hanem ezek bölcsészek. Egytől egyig bölcsészek. Most egy csepűrágó az bölcsész? Csoda? Egy csepűrágó. Egy szórakoztató iparbeli alkalmazott, az bölcsész. De nem szórakoztató nem iparbeli. Nem végezte el a... Nem szórakoztató ipari alkalmazott, mert akkor te sem vagy bölcsész, bazd meg, mert te is egy szórakoztató ipari alkalmazott vagy. Én mindig is mondtam. Hát bazd meg. Jó. Hát ilyet én minőségemben ülök itt, nem egyiptológusként. Jó. Bölcsészek. De van olyan végzettségem. Bölcsészek. Nem csepürágók. Tehát azért a Stephen Fry, meg a Ricky Gervais, meg nem a... Nem ismerem, tehát utána se tudok ellenőrizni. George Carlin, ezek nem csepürágók, ezek teljes értékű bölcsészek, és ezek tényleg szikrázó szellemei a jelenkornak. De... A Carlin meghaltam úgy. Nagyon nem, igen, valóban a Carlin már meghalt. Valójában a Carlin a dohánya, az ősapja ezeknek mind. Mindannyian Carlin tojásokból bújtak ki, tulajdonképpen. Carlin rakta ezt az almot. Igaz. És tehát a többi nem volt igaz. Nocsak. Szóval ez a közeg, ez nem mérhető össze a tudósokkal. Nemhogy Heisenberggel meg Einsteinnel. Akikkel meg a tudósok nem összemérhetők. Hát itt legalább három osztály különbség van. És Albert Einstein fogalmaz úgy, hogy a tudományból az első kortya az ateizmus, de a pohár alján ott az Isten. És itt vannak ezek a figurák, akik éppen az első kortyot osztják be. Ezért nem mondanám rá a Ricky Gervaisre vagy a Stephen Fry-ra, hogy ők már megitták az első kortyot a tudományból. Mert az azt jelenteni, hogy mondjuk beiratkoztak valamilyen műszaki egyetemre. Mondjuk. Az azt jelenti, hogy már az első kortyból valamennyit lenyeltek. De még ott se tartanak. Tehát tulajdonképpen azon gondolkodnak, hogy az első kortyot elkortyolják-e vagy sem. És végül aztán úgy döntenek, hogy nem. És tudod, a pohár alján van ott az Isten. a pohár alján. És ők, akik az első kortyba sem kortyoltak még bele, olyanoknak a hatására, akik már az első kortyot elkortyolták, és elmondták, hogy babona, nevetséges babona. Miközben azok, akik kiitták a poharat, a pohár alján megtalálták az Istent. Anélkül, hogy keresték volna, ahogy Heisenberg fogalmaz, nem voltam kíváncsi az Istenre. De a munkám során szembe jött. Inkább deista volt. Egyébként, figyelj, ilyen harcos ateista az a Paul Dirac volt. Meg a Richard Feynman. Úgy tudom. Többiek azok vagy agnosztikusok, vagy ilyen burkoltan vallásosok, vagy elmentek ilyen érdekes, misztikus irányba, mint a Schrödinger. Kétségtelen, hogy ez a nagyon harcos, arrogáns ateista a legnagyobb fizikusok között kevés volt. A Paulit szokták még így említeni, de az sem igaz. Junggal írt közösen könyvet, és az archetipusokkal foglalkozott, és barátja is volt Jungnak, és az ő konstruktív kritikája révén fejlesztette a rendszerét tovább Jung. Tehát még a kockafejű Pauli, akit a fizika lelkiismeretének neveztek, mert ő volt, aki a cáfolhatóság elvét először, úgy tudom legalábbis, gyakorlatba számon kérte, azt mondta, hogy nem az a legszarabb fizika dolgozat vagy tanulmány, ami nem igazolható, hanem amit még cáfolni se tudsz. Ott kezdődik az áltudomány. Ennyire kockafejű faszi volt a Pauli, Wolfgang Pauli, és még ő is, érted, jungi archetipusok. Tehát agnosztizmus, hát találkoznom kellett vele. Alján ott az Isten. Hát ez... Arra deizmust mondtam. Csak mondom, hogy a fizikusok között, például az Enrico Fermi az agnosztikus volt. Nem tudom. Nem jó, tudom. De egyébként tudod, semmi baj nincs azzal, ha valaki ateista. Az egy legitim világnézet az ateizmus. A probléma az ezzel a fölényes, arrogáns lekezeléssel van, amivel egy a tudományosságra hivatkozva egy Ricky Gervais meg egy Stephen Fry lekezel, tudod, egy Einsteint meg egy Heisenberget. Mondván, hogy hát babona. Öreg, hát jó lenne olvasni. El kell olvasni azokat a vastag könyveket. Enciklopédia, öreg. Enciklopédia. Ja. Tudod, ezzel van a baj. Ezzel a... csőlátás. Igen, meg azzal, amikor az... A szorzótábla kihívja az integrál számítást. És fölényeskedik, és a szorzótábla így leszólja. Szaros integrál számítás, ki vagy te? Ez hallottál-e jó. Már arról, hogy tudomány? Ja. Egyszer meséltem itt, tudod, egy ateista blogger írja, hogy a Kampis György nem eléggé ateista. Egy ateista evolúció filozófiával és hasonlókkal foglalkozó szakemberre. A csávó a Kampis György ateista, az ateista, de nem eléggé, mert nem harcosan ateista, érted? A forradalom szóval, felfalja a gyermekeit. Szóval szörnyű az meg. Na igen, ezzel a primitívséggel. És hogy most egy ilyen svungot kapott ez, mert én nekem szokott ez a dumám lenni, tehát mindig én hozom ezt a témát. Hát ez az Oppenheimer film kapcsán? Nem az Oppenheimer film kapcsán. Hanem ez bennem egy folyamatos konfliktus. Mert én amúgy oda vagyok a Ricky Gervaisért. Ha majd megismered, megérted miért. Jó. Én amúgy nagyon kedvelem a Stephen Fry-t. A George Carlinnél rajongok. És nekem ez egy konfliktusom velük. Jó. De nem tudom lefolytatni velük. Mert nem ugyanazon a helyen sörözünk. És hát most tudod, itt most ezt kiventillálom. Ja, világos, értem. Értem. Na, nagyjából ez. Tehát, hogy én bennem ez egy konfliktus, mert amúgy meg a korunk nagy szellemeinek tartom őket. Ja. Hát figyelj, a 20. században volt egy jó pár nagyon nagy ateista filozófus, és hogy mondjam, nem baszogatták a vallást állandóan. Tudod? Csak ateisták voltak mellesleg. Olvastál te mondjuk Wittgensteint? Ja, mert a stand-up az inkább, mint a Wittgenstein. Értjük. A stand-up. A stand-up mint a Wittgenstein. Mint hogyha ezek ilyen összemérhető Ricky fogalmak Gervis, lennének. A... Ricky Gervis a lángoló, szikrázó szellem, és Wittgenstein, aki hát... Jó. Futottak még, hallottam róla. Inkább a pók, vagy inkább a hidrogénfúzió. Ez nagyjából ilyen összehasonlítás volt. Igen, egyébként, ja. Ja, ez teljesen így van. Teljesen így van. De figyelj, akartam tőled kérdezni valami. Ja, így a fizika, ezt a fizikus témát ezt lezártuk, ugye? A Polcelennek egy interjúját néztem meg. Az ateizmussal kapcsolatban? Nem az ateizmussal, a halállal. A halállal, a halálra való készüléssel, egy nagyon, egy elragadó beszélgetést. És az ihletett meg. Az egy csodálatos nő volt. Csodálatos szellem volt, és csodálatos személyiség. És egy nagyon inspiráló beszélgetést hallottam vele. Hát tanatológus volt. Igen. És téged ennyire, ezért most a halál? Ilyen kopogtat, vagy mi van? De most... Nem úgy, hogy haldokolsz, hanem a téma. Aha. Aha. Engem is. Engem is, kurvára. Beszéltünk róla, csak most nincs kedvem. Geci nyomasztó, nem, ne, ne. A halállal is ez lesz majd, hogy... Igen. És meg is kérem őt, láttad Bergmantól, ha hogy ne láttad volna a hetedik pecsétet, tudod? Sakkozik a halállal. De a halállal nem lehet sakkozni. Legalább legalább a parti végéig, tudod, még, amíg tart a parti, addig még maradsz. Igen. Aha. És talán nyersz. Na, azt akartam mondani, ezzel ellenpontoznám kicsit a Tóth Gabit, mint témát, hogy a Puzséréknak van ez a rádió műsoruk. Mi is a címe? Oszival. Hárman vagytok mi. Oszival, ez a címe. Na, de szoktam néha hallgatni, és meghallgattam az Adiról, amit nyomadtak, és nagyon jó volt. Bár azt a verset hiányoltam belőle, tudod, a hőkölés népe, az kurvára odaillett volna, azt kihagytátok. Viszont most volt egy József Attila műsoruk, és szerintem, meg is írtam este a Robinak, és szerintem szintet ugrottatok, kurva jó volt. Ez volt talán az első olyan rádió műsor, ahol a vers több időt, a vers olvasás például több időt töltött el, és ők csak ilyen nagyon visszafogottan, viszont jókat mondtak. És kurva jó volt. És akkor az embernek úgy tényleg, hogy én nagyon szeretem József Attilát, és elgondolkoztam egy kicsit, és Oszival is levelezgettem most ez ügybe, miért? József Attila miért? Miért ilyen? És akkor Oszi írja nekem, hogy hát szerintem Vörös Sándor azért még inkább olyanabb, meg mit tudom én, és mondom, nem értek egyet vele. Vörös Sándor, és megmondom, hogy miért akarok erről beszélni, mert nem a kettejükről, meg nem is irodalom történeti expozét akarok itt prezentálni. Tehát, hogy Vörös Sándor az a nyelvnek a hallatlan virtuóza volt. És vannak neki mélyebb dolgai, szerintem a szimfóniáiba érte el a költészetének a csúcsát, vagy mélységét. József Attila mégis más. És József Attilában van egy olyan nem fizikai értelembe vett dimenzió, ami a többi magyar költőben nincs. És fingom nincs, hogy miért és hogyan. Egy barátom... az egy fél éves kurzus tartott csak az eszmélet című versről. Tudod? 12 elképesztő, a saját halálát megjósolja benne. Még a társadalom kritikus verseibe is misztika van, meg metafizika, meg olyan, meg belső utazás. Itt van a Téli éjszaka című verse, ami azt hiszem, hogy minden unikumot is, ami... A kettőt, igen. Az egyik a tied, barátom. Amit azt hiszem mindenki ismer, mert ha jól tudom, az még mindig kötelező olvasmánya a középiskolában. És ott ugye a télről van szó, és a hidegről, és a fázásról. És a fázás élményét, azt nem pusztán, hogy is mondjam, metaforákkal, metonímiákkal, meg szinesztéziával érzékletessé teszi, mert ide a legjobb költők eljutnak, hanem annak is ad egy ilyen misztikus, transzcendens mélységet. Tehát amikor azt írja, hogy a csönd kihűl, és összekoccannak a molekulák. Csont, hallod a csöndet? Összekoccannak a molekulák, bocsánat. Nem tudom fejből. Milyen vitrínben csillognak így téli éjszakák? Szóval itt átmegy valami teljesen más dimenzióba. A Vörös Sándor nekem inkább pap, mert tanult, a József Attila inkább sámán. Na most a Vörös Sándor az olvasott ilyen jellegű dolgokat. Hanvas Bélát tartotta a mesterének. Csak a felesége Károly, ami állítólag nem szerette Hanvas Bélát. Lefordította a Tao Te Ching-et. Pontosabban, bocsánat, a Tőkeinek a szakfordításából csinált egy műfordítást, de minden esetre Vörös Sándor, hanem már, Vörös Sándor, ja, jó, nagyon köszönöm, barátom, most már szeretlek. Vörös Sándor az olvasott ilyen dolgokat, tudod? József Attila nem. Nem. Járt egy darabig a Sorbonra, meg az irodalomtörténetben úgy, ahogy mit tudom, otthon volt, meg olvasgatott mit tudom, fizikusokat, persze nem értett hozzá, meg ha jól tudom, az egzisztencialista filozófiát valamennyire felszínesen ismerte, meg pszichológiát, Freudot. De ilyen keleti, meg misztikus, meg egyéb dolgokat nem ismerte. És mégis föltörtek ebből a amúgy idegesítő proli gyerekből. Valaki mesélt, hogy állandóan ilyen beszélgetett vele, és ilyen gyufáskatujával játszott, így pöckölte, hogy megáll-e a gyufáskatu, és geci idegesítő volt. És egy ilyen sutyó csávóból a világirodalom nak a mélye följön, és a szakrális, tudod? A misztikus, a transzcendens, a metafizika töményen. Na, József Attila, mint jelenség, tehát a költészete, az a bizonyíték a szellem időfeletti jelenlétére. Tudod? Hogy nem csak könyvekből, szentiratokból, beavatásokból, a mesterszavaiból tanulsz, érted? Egyszerűen bazd meg, megjelenik egy ilyen csávóba egy ilyen, és kijön. Na ez a ezt teszi különlegessé. Úgy van, hogy a Károly Ami az nem a Hanvas Bélát nem szerette, hanem ő a Vörös Sándort féltette. Hát az alkoholizmustól elsősorban. Elsősorban Acél Györgytől. Ja, hogy ennek ilyen. Aha, és a Hanvassal haverkodni nem volt életbiztosítás. Pontosan. A Károly Ami az azt látta, hogy a Vörös Sándor az egy hatalmas géniusz, akit a Hanvas Béla felnyitott, mint egy diót, mondjuk, a beltartalom hozzáférhetővé, vagy... Tehát valóban mesterként funkcionált. Igen, de elnézve azt, hogy a Hanvas Béla életműve az elsüllyed az illóasztal fiókba, és nem lehetett tudni, meddig tart ez a rendszer, tarthatott volna 150 évig is, mint a török uralom. És akkor mi van? Akkor a Vörös Sándor temetkezzen el a Hanvas Béla mellé egy kriptába, azért, mert a Hanvas Béla felbontotta őt, mint egy diót, és ő meg egy lojális jó barát. Hát azért a Vörös Sándornak a magyar irodalommal, a magyar nyilvánossággal, a magyar emlékezettel, a magyar kultúrával több dolga van, mint a Hanvas Béla jó barátjának lenni, vallotta ezt a Károly Ami. És persze nyilván benne van ebben a kádárista megalkuvás szelleme is, hogy hát élni csak kell, amit a költő költ, a költőnek meg kell jelenni, a költőnek a nemzedékéhez kell szólnia. Hanvas meg erre azt mondta, hogy olykor nem írni több, mint írni, miért nem menne kell kapálni? Ezt írta, tudod? Na, kurva megkeseredett ember volt az ő. Na, nem volt Tóth Gabi. A Hanvas Béla nem volt Tóth Gabi. Ha valamit hazavittek magatokkal erről a ma esti apuról, az legyen ez. Ebben ez valami, a mai ez, este szlogénje. Ennek, ennél többet akartunk mondani, de ha ennyi megmaradt, már kurva jó. Szóval az örkénynek az emlékirataiban van egy részlet, ami arról szól, hogy az örkény írt valamit, amivel nem volt teljesen elégedett, de ő maga se tudta igazán, hogy hogyan fejleszthetné a szöveget tovább. És bemutatta a József Attilának, aki akkor már egy ilyen kultikus figura volt. Tehát ennek a késő nyugatnak a József Attila egy ilyen titkos csodája volt. Olyan, mint a jelenkornak a Pintér Béla színháza. Tehát valami, amiről a világ nem tud, de a jelenkor, meg a jelenkor kulturális elitje nagyon is tud, de azt is tudja, hogy ez a dolog, ez innen nem fog tudni kitörni, itt van most nekünk, és aztán majd talán egy nap a helyén fogja kezelni a magyar kultúra. De hogy az egyetemes kultúrába ez nem fog tudni kiszabadulni valahogy. Ez arról szól, hogy ha nagyja akarsz válni, akkor vagy hajj meg, vagy légy sikeres külföldön. Ez a szabály. Hát meghalt. És a kettő közül valamelyik megvalósul, és nagyjá is vált. De amíg élt. Na most a Kertész Imrének nem kellett megvárni a halálát, mert sikeres lett külföldön. Rögtön nagyjá is vált itthon. Az örkény megkereste a József Attilát, hogy segítsen neki fejleszteni a szövegén. Megmutatta neki a szöveget, és azt mondta, azt írja az örkény, hogy valami olyasmi történt, amire egyáltalán nem számított. Ő arra számított, hogy majd hasznos tanácsokat kap. Ehelyett a József Attila ilyen exaltáltan fölalá mászkálva, úgy fogalmaz az örkény, hogy fogta a szöveget, és szétbontotta alkotó részeire, mint amikor egy eszközt szétszerelsz a mozgó alkatrészeire. Tehát így egymás mellére rakod az alkatrészeit. Tudod, a tiszteknek a fegyverüket így szét kell szerelni, ki kell tisztítani, és utána összerakni, sokszor időre összerakni, stb. Tehát, hogy az ő fegyverük, az mondja, hogy a József Attilának ilyen volt a nyelv, és ilyen volt minden szöveg, ami a keze közé került. Tehát analitikusan látott mindent, már amikor egybe volt, akkor látta az alkotó részeket. Ilyen módon nem okozott neki gondot alkotó részeire szétszedni, mindegyiket körbeforgatni a tér 360 fokában, megmutatni, hogy ez mi önmagában, és utána újra összerakni, de helyesen. Megmutatni, hogy hol volt rosszul összerakva. Nem, megmutatni, hogy melyik alkatrész nem illett a helyére. Lehet, hogy nem skizofrén volt, hanem autista. Vagy olyasmi. Borderline személyiségzavar. De hogy ez autisztikus, tudod, láttad a kód neve Merkur, meg ezeket a amerikai... A kód neve Merkur? Jaj, de szar volt, bazd meg, de szar volt. Csak az a vicces, amikor te zsidózol, igaz? Aha. Igen. Na jó, igen? Na. Figyelj, tehát, hogy József Attilára visszatérve, tehát neked főleg ezek a pszichológiai versei tetszenek, az jött ki. De bazd meg, még az általa később megtagadt kommunizmus eszméből gyúrt versei is elképesztőek, lényeglátóak, amit a kapitalizmusról ír, a gyár beléből, meg a beléről, meg a izéről, érted, a munkásokról, érted, hogy az újság azt írja, szabadok vagyunk, meg izé. Hát geciók azok is. Várjál, és Adinál ezek a társadalomkritikus versek, ezek a 100%-os teli találat. De József Attila ehhez ad mindig bazd meg valami spirituális, vagy metafizikai, vagy transzcendens valamit. Ami más magyar költőknél nincs, csak a Vörös Sándornál, mert a Babics az inkább poéta, doktusz, ő azt úgy tanulta, tudod. A Vörös Sándor a kettő között van egy elementáris zsenie eleve a Vörös Sándornak, a nyelvvel, de azért tanulta a A József Attila nem tanulta, bazd meg, abból előjön. Érted, amit mondok? Abból előjött ez a izé. Szinte alig van olyan vers, aminek ne lenne, most tágértelembe vett spirituális dimenziója. Na az az vágod, érdekes, amit mondok? Na az az érdekes, hogy a József Attila valójában nem tartozott a munkásosztályhoz, de nem tartozott az értelmiséghez sem. Hát, mindkettőnek a peremvidékén volt. A munkások között értelmiségi. Munkások között értelmiségi. Ja, itt a Neumann Paliról írtuk, igen, a nekrológba. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. De a munkások között értelmiségi volt, az értelmiségiek között munkás volt. Nem volt igazán munkás, de jobban értette a proletariátust, mint amennyire a proletárok. Na, jó, azért köztük nevelkedett, bazd. Nem volt, nem ismert. Azon a módon nem ismert a gyárnak a gyomrát belülről, ahogy a ja, munkásosztály. Ja, igen, igen, igen. Nem ismerte a kávéház gyomrát sem belülről olyan módon, mint az értelmiség. Mint mondjuk egy Krúdi. De jobban, igen, értette az értelmiségi létet, meg az értelmiségi létnek a funkcióját és szerepét, mint akármelyik értelmiségi, még akár mint a csúcsértelmiségi Kosztolányi. Ja. És jobban értette a munkásosztálynak, meg a munkásságnak a szerepét és a lényegét, mint akármelyik ilyen proletár dolárdának a vezető proletárja. Igen, igen, igen. Valahogy beavatott volt mindegyik szférába, és a beavatottsága rekesztette ki mindegyikből. Ja, ja, ja. És hát nyilvánvalóan elviselhetetlen volt. A csávó. A csávó, igen. Hát ez a borderline személyiség zavar, ez minden kortársa arról beszél, hogy nem lehetett kielégíteni József Attilát. A becsvágyát, az önérzetét, a mellőzöttség meg a megalázottság között eset kelt. Így a két szélsőség. Tehát, hogyha ha nem gondoskodnak róla, akkor ő kitaszított, mellőzött, akkor őt cserben hagyták, és akkor sértett. Ha meg gondoskodnak róla, akkor hát őt megalázzák azzal, hogy őt kitartják, őt nem tekintik egyenrangúnak, ja, őt lealázzák, és megint sértett. És egy állandóan sértett volt, és a sértettségében állandóan sértett. Hát a Babicsnak írt egy olyan, tehát a József Attila, meg általában azok, akiknek borderline személyiségzavaruk van, nagyon jól rá tudnak tapintani a másik lágy részeire, gyenge pontjaira, és oda tudnak törtöfni, ahol igazán fáj. És a Babicsba úgy belegázolt, hogy a Babics jóformán a haláláig nem tudta kiheverni. Hogy a József Attila, aki, tudod, a József Attila mindenkiben a mamát, a gondviselőt, a apa figurát, akire felnézhet, azt kereste. De természetesen mindegyiknél jobban értette a világot, meg önmagát, meg még azt is, aki az illető. Ezért aztán az önérzete lépten nyomon felhorgat, hogy hát ezt a szülőt kéne követnem. És olyankor belegázolt. Mert szóval neki sosem volt pénze. És amikor valamilyen fogadásom vagy vacsorám volt, ő nem tudta ott hagyni a falatot az asztalon. Nem azért, mert éhes volt, hanem azért, mert ha most ő ezt a falatot ott hagyja, és innen elmegy, és innen kifelé menet elüti a villamos, akkor az a falat ott maradt. Na most ezt csak azok értik, akik ezt az érzést csak azok ismerik, akik nélkülözésben nevelkedtek. Akiknek gyerekkorukban éhesen kellett elaludniuk. Azok nem tudják otthagyni a falatot. Azok nem tudják kidobni az ételt. Azok nem tudják a háromnapos kenyeret kidobni, ha már van friss. Hanem megeszik a háromnaposat, és amikor mai friss háromnapos lesz, akkor majd azt teszik. És ez pszichológiai. Tehát ez az a helyzet, hogy a háborús nemzedékek, meg a nyomorban nevelkedtek, meg azok, akiknek igazán nélkülözniük kellett, azok nem táplálékként néznek a táplálékra, hanem nem státuszszimbólum. Nem. Nem. Azok... azok... azok kapaszkodnak az ételbe. Kapaszkodnak. Tehát egy zuhanást élnek, és az étel, amiben belekapaszkodnak, az megtartja őket. Azt, amit most még megeszik, azzal ő még erősebben kötődik a létezéshez. Tehát ha ott marad az asztalon, kicsit sanszosabb is, hogy elüti a villamos elfelé menet innen. Ja, világos. De figyelj, honnan jött az ötlet, hogy most így Adi meg József Attila meg ilyeneket nyomattok a rádióba, a Spirit FM-en? Lesz ennek még folytatása? Lesz, az a tervünk. Aha. Vannak ezek a csunderlikes ez napok, ilyen, és azt gondoljuk, hogy a csunderlikes napok azok alkalmasak arra, hogy... ez ilyen népművelői műsor, de kurvára. Most a szó jó értelmében. Ja, és a csunderlikes napoknál jönnek ezek a... Igen. A történelem... Főleg a magyar társadalom kritikájára kihegyezve. Igen. Történelem, eszmetörténet, irodalomtörténet, kultúrtörténet... És akkor itt jönnek föl a költők, meg a magyar publicisztika kezdete Ady Endrével, ki tulajdonképpen lerakta az alapjait a magyar nyelvű publicisztikának, kritikának. Világos. Na most figyelj, visszatérve erre a spirituális témára. Most József Attilán és Vörös Sándoron kívül van még olyan költőnk. Talán Szabó Lőrinc egy kicsit. De nem ezen a szinten, mint Vörös meg József Attila. Hát az a helyzet, hogy a Szabó Lőrinc az... Az is egy zseni. De nem ekkora. Na, ő is a művelt költő. Hatalma. Tehát, hogy ő benne, ő több, mint a művelt költő. Tehát, hogy ő, aki valaha Shakespeare-t magyarul olvasott, az tudja, hogy a Szabó Lőrinc fordítás az igazi. Na ja, oké. Pedig a nem akárkik fordítottak Shakespeare-t, hát Petőfitől, az Arany Jánoson keresztül. Ja, világos. Tehát ők hárman, akiknél megjelenik ez a spirituális. Már amit annak nevezzünk, most nem a vallásos, mert Adinak is vannak istenes versei, de tudjuk, hogy Adiban nem sok spiritualitás volt. Társadalom kritika annál inkább. Na most, te figyelj, az, hogy látnoki képessége volt József Attilának. Az Eszmélet című verse az úgy végződik, 1934, hogy vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elnézem, mint szállnak a fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örökében kivilágított nappalok, én állok minden fülkefénybe, én könyöklök és hallgatok. Tehát amikor a kapszulába bezárul a purusa, hogy most ilyen keleti analógiát mondjak, ez a halál és egyúttal az öröklét. És hát ugye ez a vasútnál lakom, ez minthogyha előre jelezné. Aztán persze lehet, hogy én misztifikálom, faszom se tudja, rám olyan hatással van, ami nem csak esztétikai, hanem ilyen utazás, tehát egy másik dimenzióba. De nem csak ezt jelenti, azt is jelenti, hogy amikor az ember elszemélytelenül, ihletett pillanatokra, akkor mindenben feloldódik. Minden ő, semmi sem az. Mert lelkisíkon minden kapcsolódik. A létezésben minden egy lényegű. Ez is én vagyok. Ez is én vagyok. Ő is én vagyok. Ez mind én vagyok, csak most külön formát öltöttünk, de amikor majd elbomlunk, egymásba bomlunk el, mert a létezésünk egzisztenciális síkon egy. És ez az egy lényegűségünk, ez képezi az összefüggést, aminek a szakrális neve az Isten. Ez az összefüggés. Az összefüggés, a létezés minden tárgya közt. Minden közt, ami létezik, mert minden az egyetlen létezés része. Amikor azt mondja, hogy én állok minden fülkefényben, az azt jelenti, hogy az én, amikor az én nem az én az ego, hanem az én a Atman. Egzisztencia, az Atman, az egzisztenciális szinten fókuszálódik, akkor nincs különbség, akkor nincs én és nem én, hanem minden én. És amit, amúgy a halál... self, a self énnek tart, az ego, az a nem én. Az a látszat, az a szappanbuborék, az az, ami elbúlik. De elvileg a halálban is ez van. A hagyományok szerint. Vágod. Ja. Kurva jó. Azt nagyon sajnálom, hogy József Attilát sose olvastunk kapun. Ez így most ilyen bűntudatom is támad. Mindig Hanvast, Márait, Adit, faszom. Hát persze, mert politizálunk, bazd meg. De amikor nem, akkor mondjuk lehetne. Engem itt szoktak kérdezni, hogy te fam, ajánlj már valami... Most ki a nagymester így a mi korunkban? Nem tudom, én régi dolgokkal foglalkozom, nekem az, valahogy az a hiteles. És jó, tudok, mint a két nevet, a Sri Ramana Maharishit, meg a Swami Lakshman Jyot. Mind a kettő Indiába ért, nem járták így a világot, nem voltak sztárguruk semmi, inkább oda mentek, európaiak hozzájuk. Őket ilyen hitelesnek. De igazából mi, nyugati emberek, sose leszünk keletiek. Tehát, hogyha élő spiritualitást akartok, akkor olvassatok Eliadét, főleg a novelláit, ne is annyira a vallástörténeti munkáit, vagy Borgest, vagy Martin Bubert, és akkor szoktam mondani, hogy József Attilát. És nem viccből szoktam mondani, tudod? Nem viccből. Na, figyelj Robi, egyébként József Attila kapcsán jutott eszembe ez a kitántorgott Amerikába 3 millió emberünk, és nemrég láttam egy grafikont. Ki is tettem a Facebookra, kíváncsi voltam a véleményekre. És jött ilyen is, olyan is, amolyan is, ugye a magyar elvándorlásról. És akkor így ment a Duma is, meg egyéb, hogy majd pótolják keleti vendégmunkásokkal. Ezekkel. Azt hiszem, honnan jönnek? Vietnámból, Indonéziából, talán Tájföldről is. És akkor hoppá, hát nem ezt nevezik lakosságcserének? Lehet, hogy ez most igazságtalanság az Orbán kormánnyal szemben, és most egy... Ilyet nevítsünk! Manipulatív geci vagyok a poén kedvéért, de minthogyha ők hasonlót neveznének lakosságcserének nyugaton, nem? Nem, ott nem születnek. Bocs, onnan nem elvándorolnak az emberek, de lehet, hogy elvándorolnak kelet felé. Mert hogy nem bírják már a woke terrort, és akkor elmennek Oroszországba. Te nem hallottál erről? Nem. Nem? Hozzám ez nem jutott el. Kínába, Oroszországba, Iránba, Bielorussziába, Kazasztánba, Üzbegisztánba, Türkmenisztánba, Kirgizisztánba, Tadzsikisztánba, Mongóliába, tehát ahol a normalitás uralkodik, érted? Oda mennek nyugatról. Nem tudtad? Nem. Te, figyelj! Nézem a Hír TV-t ma reggel, mindig azt szoktam nézni, akkor tejázok, és a következő volt, hogy Kína most már Afrikába annyira előnyt szerzett, hogy soha senki nem fogja, mert ők nem a demokráciát exportálják, hanem ők oda technológiát visznek, kórházakat építenek, utakat építenek, nem szólnak bele a helyi dolgokba, érted? Európa teljesen kiszorult, Amerika hanyatlik, és Kína, a BRICS országok következő, Oroszországból egy csávó jelenti, hogy milyen nyugodt az élet, és végig ilyen telipolcos szupermarketeket mutogatnak, hogy a ruszkiknál mennyire senki nem érzi meg a háborút, az is, akinek a rendszerrel problémája van, egyre inkább, hogy mondjam, ezen az állásponton van, mint a Putyin, még ha nem is szereti Putyint, és hogy mennyire nyugis az egész, és semmit nem éreznek a szankciókból, és akkor utána meg jönnek az ukrán háborús dolgok, és akkor ott meg mindenért Amerika felelős, minden. Bazd meg, teljesen, mondom a feleségemnek, hogy hát gyerekkoromban ugyanez ment a tévébe. De tök ugyanez ment. Tehát asszociáció József Attilát, regresszus, tudod? Tehát, hogyha a Hír TV-t bekapcsolod, akkor boldog gyerekkorod ideje jön vissza. Azt nem tudom. Nem tudom, hogy hallottad-e. Most ezen mit röhögtök? Hogy Én ezért nézem. A 70-es években érzem magam, és akkor úgy, én nosztalgia, igen. Ja. Kár, hogy nem fekete-fehér. A Hír TV-nek ezt ajánlom, legyen fekete-fehér. És akkor még többet nézem. És legyen be mondjuk tévémaci este. Aki ismeri ezt, vagy látta, és akkor Maci fogad, most meg köp meg amikor minden. Köp, akkor együtt lehet érezni a Macival. Na. Szóval, Robi, az elvándorlásról van-e valami gondolatod? Azt vágott, hogy Agárdon volt egy gyermekrehabilitációs központ, ahol fogyatékos gyerekeket fejlesztettek, de őket... Fejlesztettek, jó? Igen. Jól fogalmazunk így. És hát mi, hát ezt most felszámolja a kormányzat. Fogyatékos gyerekek azok mehetnek Isten hírével. Mészáros Lőrinc szálloda? És nem. Kik költöznek be a fogyatékos gyerekek helyére Agárdon? Vendég munkás szálló létesül. Vendég munkás szálló létesül Agárdon. Így védjük meg az országot a migránsoktól. A magyar sajtó tele volt vele, és a Bayer szokásos módján még mondta is, hogy na, tessék, Németország, utolsó mocskok, szemetek, rohadékok, szaralakok meg minden, nyugdíjas otthonból a nyugdíjasokat kitelepítették, és migránsokat költöztettek, és az volt, tessék, Németország, a nyugdíjasokat kirúgják, és beköltöztetik a migránsokat. De nálunk nem a nyugdíjasokat, csak a gyerekeket, azok meg hát... Azok közül is a fogyatékosak. Tajgetósz, figyelj! Az egészséges nemzettest. Na jó, hát igen, az egészséges nemzettest. De tudod, azért mégiscsak érdeket azért, az azért kicsit beszédes, hogy azért a fogyatékos, mégiscsak magyar gyerekek kiköltöznek, és az egészséges, de hát hogy mégiscsak magyar. Vendégmunkások beköltöznek. Na jó. Jó, de most ilyen eugenikai alapállást vettél föl? Nem, arról beszélek, hogy itt a magyarságot védelmezzük, és hát... De ez egy szociáldarvinista narratíva volt, amit te most alkalmaztál. Nem, amit a hatalom alkalmaz. De most ők kikérdik amiről magukat. Amiről én beszélek, ők azt mondanák, az... hogy a fogyatékos gyerekeket azt sokkal jobb körülmények közé költöztették. Hova? Mészáros Lőrinc jaktjára, mondjuk. Na, biztos. Ugye? Az jó lehet. Egy kis kokaincsík. Én nem tudom egyébként a Mészáros Lőrincről elképzelni, hogy kábítószerezik. Biztos. Jó, én se. Nem. Azt én se. Azt nem. Azt én se. Tényleg nem. Egyébként figyelj! Tényleg nem. Azt tudom elképzelni, hogy a jaktyán is így bazd meg ilyen Bud Spencer, Terence Hill filmeket néz. Nagyjából. De az, amit el tudom képzelni. Tényleg. Ja. Jó, egyébként ez mutatja, figyelj, ahogy József Attila példája annak, hogy a szellem időfeletti jelenléte, keleti misztika meg szakrális irodalom tudása nélkül megjelenik valakibe, úgy Mészáros Lőrinc a példája, hogy a szorgalom és a tehetség és a siker az bárki számára, egy egyszerű falusi gázszerelő számára is nyitott. Tehát én József Attilával látom az analógiát. Így van. Magyarország az a csodák országa, amerikai álom, faszt, magyar álom. Én például könnyebben el tudom képzelni, hogy a kokain csík fölszívja Mészáros Lőrincet, mint hogy Mészáros Lőrinc fölszívja a kokain csíkot. És ezt el is tudom képzelni, hogy a kokain csík miután fölszívta a Mészáros Lőrincet, azt mondja, hogy hú, bazd meg! Ez megütött! Igen. Na, visszatérve, szóval, és akkor az elvándorlásról van valami véleményed, vagy semmi? Van egyáltalán elvándorlás, vagy ez csak egy ballipsi, libernyák propaganda? Nincsen. A Soros kivonul. Hoppá. Mégse? Ez az. Ha honnan kapjuk azt a jó kis pénzecskét? Mi lett volna ezzel a rendszerrel, ha Soros György való? Azek, ilyen, ja, tudod, erre szokták azt mondani, hogyha nem lettek volna zsidók, Hitlernek ki kellett volna találni őket. Állítólag ezt ő maga mondta. Ez a Rauschnignak a könyvébe, ami 38-ban jelent meg, Svájcba, a danciki polgármester, Hitler bizalmasa voltam, ezt ő mondta, bár állítólag kamu a könyv, komoly náci történészek állítják, úgyhogy nem biztos, hogy tényleg ezt mondta a Führer. Na, elvándorlás. Vagy kész, ennyi volt? A fogyatékos gyerekek? Na figyelj, de most komolyan, most tényleg honnan lehet tudni mondjuk ezeket a statisztikákat? A KSH-ból, de van, amit a KSH nem mér. Tehát szerintem a jövedelmeket sem méri a KSH, a bevallott jövedelmeket méri. Tehát amikor a víz- és gázszerelő, na jó, legyen kőműves, az mit tudom én, nem ad számlát és elteszi, meg megcsinálja, meg okosba, meg egyéb, azt nem méri a KSH, vagy azt is méri? Hát kurvára nem. Na most az elvándorlás az meg hogy van? Pusztán csak kimegy valaki dolgozni, vagy le is telepszik, vagy nem jön vissza 5 éven belül. Tehát mi az elvándorlás, esküszöm nem tudom, mi az elvándorlásnak mik a paraméterei? Mik a jellemzői? Te se tudod. Van itt valaki, aki tudja? Hogy mi alapján beszélünk arról, hogy valaki elvándorol? Bezzeg Eszenyi Enikő, bazd meg! A komoly tudomány, a statisztika, a szociológia, az már nem. Stand up. De jó, minden esetre fogyatkozás az van. A demográfiai számok azok zuhannak. A korfa az megfordult. Tehát van nemzet halál. Igen, igen, de ez nem csak ez egyébként nem. Európa. Nem magyar, nem, és ja, csak ja, ja. Nem is európai. Ez globális. Erre vonatkozóan fogalmazott úgy a polcelen, hogy őszülőföld. Aha. Hát, de ez csak az északra vonatkozik, nem? Most a szimbolikus értelembe vett északra. Fekete Afrikán kívül az egész bolygóra vonatkozik. Már Latin Amerikára is vonatkozik. Dél-Kelet-Ázsiára. Igen, már Dél-Kelet-Ázsiára, már Kínára is. Beszarás. Igen. Ezt nem gondolt. Igen. Ja, Kínát tudtam, de hogy mondjuk, mit tudom, Tájföld, vagy igen. Indonézia. Igen. Csak igen, fekete Afrika. Csak fekete Afrika. És mindenki néger lesz 100 év múlva. De egyébként várható az, hogy fekete Afrikában is szépen lassulni fog, és egy bizonyos ponton majd platózik. Aha. És onnantól kezdve ott is majd. Tehát ez világtrend. Aha. Hát ezt nem lehet ráfogni az Orbán rendszerre. És lesz egy kurva sok öreg és kevés fiatal. Aha. Megfordul a korfa. És akkor a mesterséges intelligencia tartja el a emberiséget. Hát az a terv, hogy alapjövedelem lesz, mert a robotika kiváltja az emberi munkát. Azt ugye vágott, hogy az alapjövedelem az nem egy kommunista találmány. A Milton Friedman is alapjövedelmet ajánlott, meg ilyesmik. Tényleg. Tehát a legdurvább ilyen neoliberális, ilyen, nem is tudom minek nevezni, tehát ez a nagyon kapitalista közgazdaságtantól sem idegen az alapjövedelemnek a helyzet. Na mindegy, visszatérve erre az egész elvándorlás, és Magyarország azt tud lépni szerinted? Önmagától nem. Tehát igazából tényleg ez, nézd, nem kárhoztatható a kormány, hogy behív vendégmunkásokat. Meg tudom, arról van szó, de nem kárhoztatható, csak leegyeztethetné az identitását, meg a kommunikációját, ja. Meg a politikáját ezzel. Tehát nem az a gond, mert ez hogy behív vendégmunkásokat, hanem talán az, hogy egyrészt olyan vendégmunkásokat kéne behívni, akiknek nem muzulmán hátterük van. Másrészt a vietnámiak nem azok. Akkor jó. A buddhisták. Részemről oké. Meg kommunisták. De hogy másrészt, meg arról van szó, hogy nem kellene Nyugat-Európát a bevándorlással revolverezni, miközben vendégmunkás szálló kerül az agárdi gyerekrehabilitációs központ helyére, érted? Tehát tulajdonképpen te azt kritizálod, amit a Tóth Gabiba, hogy így lezárjuk a kört, az identitás hogy nem az a baj, hogy férek úr, hanem hogy ezt ilyen keresztény menyecske jelmezbe teszi, mert ettől kamu. Nem, hát a... Nem. Hát igen, az a baj, képmutatás, hogy egy olyan identitást hazudik, amely identitással nem fér össze az, aki ő. Tehát ő maga nem az, amit hazudik. tehát hazugságot állít önmagáról. És tehát a Tóth Gabi a nyilvánosságban egy hazugság. Ugyanilyen. A valóságban meg kúrás van a táncossal. Aha. Na most a NER-rel kb. Ugyanez a helyzet. Hogy a kommunikáció az az, hogy mi itt a magyar emberek, a magyar kormány, a magyarok, a magyar ember, a magyar, és stb. És aztán meg a faszom, a kis gyerek, magyar gyerek, fogyatékosok, azok kitakarodnak az agárdi gyerekrehabilitációs központból, és beköltöznek a migránsok, bazdmeg. És közben szabadságharcolunk a migráns buzi nyugat ellen. Aha. Ez a baj. Aha. De mégis működik. Tényleg? Mert bazd meg a magyar agyakban, meg a magyar választók fejének a többségében nem vonódik analógia, nem áll össze a kép ilyen komplexitásában, hanem ez az identitás hazugság, meg az ahhoz tartozó kurucos dac és a nyugattal szemben megfogalmazott szabadságharcos kiállás, az önérték. Önérték. Tehát nem, ez nem szolgál egy nemzeteszményt, hanem ez önmagában a nemzeteszmény. Értem. Érted? És ez már elég. Tudod, elég. Nem von összefüggést az ország valósága, meg a politika identitás hazugsága között, hogy aztán ez az összefüggés megbomoljék, hogy aztán itt kiderüljön, hogy ez nem fér össze, hanem az identitás hazugság önmagában politikává minősül át. Ez fejeződik ki abban, hogy a spektákulum társadalmában a valóság helyére a látszat, a kirakat, az identitás hazugság, a propaganda, a spektákulum lép. Na, ez szerinted magyar specialitás? Nem. Argentínában most éppen egy idióta került elnöki székbe. Tehát nem, nem magyar. Egy futóbolond. Ha olvastad? Egy futóbolond. Vágod? Egy elmebeteg. Legalizálna a szervkereskedelmet. Betiltana a szexuális felvilágosítást, mint családellenes programot. Szélső jobboldalinak nevezik, de ez már tudod, nem a hagyományos szélső jobb, hanem ez már a... Ez a posztmodern faszom tudja, micsoda. Tudod? És jó, Argentína oké. Okay. Érdekes, hogy a legfehérebb ország az egész amerikai kontinensen, tehát Kanadát is ideértve, és a legeurópaibb mondjuk az építészete, és de amióta a spanyoloktól függetlenné váltak az 1800, tesz a Napóleon 10-es években, aztán majd csak úgy 30 körül, 20-30 akárhányba, onnantól kezdve katonai hunták egymást puccsolták folyamatosan, és a néha létrejött a választáson valami akárki, az ilyen volt, mint a Perón, az Evitát biztos láttad, tehát ennyi Argentinát te is tudsz. És akkor 70-es években ott ugyanolyan durva diktatúra volt, bazd meg több ezer civilt megöltek, a gyerekeiket elvették, mint Chilébe. Pedig Argentinában nem volt Allende, meg kommunizmus, meg ilyen. Tehát valahogy az az ország mindig ilyen, tudod, ott mindig ez volt. Ezzel vigasztalom magam, hogy talán nem világjelenség az ilyen, mint ez a mostani elnök, hanem az csak olyan Argentín. Na hát Argentína az az ország, ahol Diego Maradona, ez jelent amúgy. Diego Maradona, Szűz Mária vagy Lionel Messi bármikor elindulna a választáson, azonnal megnyerni a választást. De az lenne az érdekes, ha ezek egymás ellen indulnának. Mert mind a 300%-ot kapna. Igen, egyébként tényleg kurvára. Ja. Na, figyelj, akartál még valamit mondani ezzel, ugye? Elvándorlással vagy valamivel, nem? Csemi, befejeztük ezt a témát? Hát... Ugye arról van szó, hogy ez a valóságra nem kerül a sor, hanem a valóság az értelmiségnek a játéka marad, és a tömeg a spektákulumban éli a valóságát, a maga valóságát. És ezt annyian mondják. De hogyha ez nincs, akkor a másik... Figyelj, ennek az alternatívája az Kim Jong-un. Hát akkor már inkább ez, nem? tudod, kiesel az ablakon, vagy lenáciznak a vókok. Hát bazd meg. Ja, most kiutálnak a munkahelyedről, vagy kiesel az ablakon. Hát igen. Érted? Akkor és már nem, inkább mindegy, nem mindegy, hogy az ajtón keresztül utálnak ki a munkahelyedről, vagy az ablakon. Ja. Azért ez tulajdonképpen, látszólag nincs olyan nagy különbség, de hát tulajdonképpen ennyi a különbség a nyugat meg a kelet közt. Még a demokratában, tudod, a Bencsik András heti lapjában, a 90-es években sose felejtem el, csak már a publicista, már azt nem tudom, hogy melyik publicista írta, hogy a következőket, de radikális jobber publicistáról beszélünk, nem valahonnan idézték, következőket írta. Inkább a Soros-féle látszattársadalom, mint Gubás Gabi csadorban. Ezt ő a muszlim fenyegetésre írta, és már azt mondta, hogy a nyugat nem fogja tudni megvédeni, 90-es évekről beszélek, megvédeni az Európát, és az oroszok lesznek a mi megmentőink, írja ugyanez a publicista. Tudod? Miért van az, te szerinted, hogy minél jobban távolodunk az óceántól, na most ez hogy az Atlanti óceántól, kelet-nyugati, nyugat-keleti viszonylatban, annál kevesebbet ér az ember élet. Na ez miért van? Lehet, hogy ez a és tudod, ahogy fogy a légkörből a páratartalom, igen. Tehát ahogy nyugatról, az óceántól kelet felé megyünk, egyre kevesebb a felhő, egyre kevesebb az eső, egyre kontinentálisabb az éghajlat, egyre forróbbak a nyarak, egyre termesztőbbek a telek, és egyre kevesebbet ér az ember élet. Nem hiszem, hogy a csapadékkal vagy a levegő páratartalmával függ össze az ember élet értéke. De valahogy mégiscsak az a megfigyelés, hogy ahogy az Atlanti-óceántól a hatalmas ázsiai kontinens, az óriás kontinens belseje felé megyünk és megyünk és megyünk és megyünk, úgy ér egyre kevesebbet az ember élet. És aztán eljutunk egészen a legvégső pontig Japánba, a felkelő nap országába, ahonnan már nem tudsz keletre menni, mert már nyugaton vagy. Igen. Mert már Amerikában már nyugaton vagy, ha már onnan keletre mész. És ott ér a legkevesebbet, tudod? Ott már annyira semmit nem ér, hogy a maga a kamikáze fogalma, maga a munkavállaló méltóságának a teljes elértéktelenedése, az ott valahogy Japánban kulminál. Tehát Japánban van a kollektivizmusnak, amit már Moszkva vonatkozásában is kárhoztatunk, meg elviselhetetlennek érzünk, Japánban éri el a csúcsát. Hogy van ez, hogy az Atlanti-óceán mentén ér a legtöbbet, de nagyjából mindkét oldalon, de most maradjunk Európánál, és ahogy megyünk egyre keletebbre, gyakorlatilag országról országra, ér kevesebbet, és kevesebbet, és kevesebbet az ember élet. És a halálnak is annál erősebb a kultusza. De figyelj, ebből következően. De ugyanakkor meg ez teremtett ott költészetet, magas kultúrát, filozófiát. Mindent igen. És mindent valóban, mert ahogy az élet elviselhetetlenebb, úgy az ember egyre közelebb kerül az életének a tényleges értelméhez, tétjéhez, velejéhez. Aha. Minél élhetőbb az élet, annál szofisztikáltabb, annál kifinomultabb, annál rokokóbb, annál kulturáltabb. Minél elviselhetetlenebb, annál metafizikaibb, annál elementárisabb, annál mélyebben megélt és értelmezett. Igen. Annál egzisztenciálisabb. Na, de ezt mind értjük. Te ezt mind csodálod, értjük. De Isten ments, hogy... Csodálom, ugye? Csak ne rajtam próbálják ki. De mi az oka ennek? Mi lehet az oka ennek, hogy a páratartalommal együtt csökken az emberi élet értéke? Fajbiológiai szempontból, vagy szimbolikus szempontból? Kezdjük a fajbiológiával. Hát gondolom, hogy azok a rasszok úgy alakultak ki az éghajlat hatásai alatt, de ez ilyen 19. századi tudományosság. Halál komolyan beszéltek ilyeneket emberek, ám. Komoly könyvek vannak erről. Érted? Én ismerem a szakirodalmat. Érted? Joseph Arthur Gobineau. Az emberi fajok egyenlőtlensége című nagy hatású monografikus műve. Houston Stuart Chamberlain, a 19. század mítosza, ami már a nácizmust megelőlegezte. Ilyenkor a Petőfi Irodalmi Múzeumnak üzensz, igaz? Hát, ha kapok állást? Megbízható elvtár. Megbízható elvtárs, így van, így van. Ja, Franz Liebenfelsnek az ostara füzetei, amiben a zsidókat már ki akarja telepíteni a sakálok szigetére, és a horogkeresztet is használja. Hát igen, ezek a klasszikus irodalmak, amelyek megelőzték a Mein Kampfot. Na, egyébként Gobineau nem volt antiszemita viszont, tehát ez más kérdés. Na, csak az árja faj volt neki a izéje. Ő ezt még osztály rasszizmussal is tetézte, hogy a francia arisztokrácia volt a szőke, kékszemű frankok leszármazottja, és a nép az meg a barna hajú gallok, a kelták, tudod? És hát ő a francia arisztokrata volt, tudod, kicsit hazabeszélt, és akkor ez a... Van egy kiváló drámája, mindenkinek ajánlom, a Reneszánsz az a címe. Ilyen nagy, képes, ilyen panorámaszerű, nagyon szellemes egyébként. Jól ír a faszi, ez a poén, jól ír. Kunc Aladár fordította, aki a Fekete Kolostort írta, amelyen irodalomórát tartunk. Na, de visszatérve tehát, hogy ez lehet az oka, tudod, hogy a földre... A misztikus oka meg, hogy a helyi géniuszok alakítják a fajokat. A fajokat, tudod? És akkor így. Ne, nyilván bazd meg, nem. Magyarázd ezt meg nekem, légy szíves. Nem itt. De hogy amit kérdeztem, azok... bazd meg azt. De hogy most tényleg komolyan? Igen, komolyan. De hát maga a kérdés volt komolytalan. Nem, én komolyan kérdezem. Miért van az, hogy ahogy nyugatról keletre tartunk, hogy gyakorlatilag a franciáknál meg a briteknél ér a legtöbbet. Az ott erős az Atlanti, individu... az Atlanti óceán mentén ér a legtöbbet, értem. És Japánban a legkevesebbet, és szerintem... a kettő közt egy skála van. Ez hogy van? Hát nyilván bazd meg ott ér sokat, ahol erős az individuum. Az individualizmus. És ott ér keveset, ahol hangyatársadalom. De most ezt más szavakkal mondtad el ugyanazt, de miért? Miért van ott kollektivizmus, miért van itt... Így van. Hát csak arra tudok lyukadni, hogy az árja törzsek. A... Szabad azt mondani, hogy nem tudom. Szabad. Ér azt mondani, hogy nem tudom. De most egy magyarázatot mondtam. De nem kell az árja törzsekkel előjönni, bazd meg. Az a magyarázat. De szabad azt mondani, náluk hogy nem jelenik, tudom. Náluk jelenik meg az egyén, meg a demokrácia. Az indo-árja törzseknél, tehát most én nem egy náci dumát kezdtem el. Ja, az árját direkt azért, hogy téged... Azt hittem, hogy még mindig trollkodol. Téged triggereljelek, ez kicsit. Szerintem még néha lebegek, trollkodol. És magam se tudom eldönteni, tudod, hogy... Ez az egész famság, ez az el nem döntés igen, ennek, igen. Ezt te... És akkor engem kiköp az úr? Hideg nem vagyok, se meleg. Még nem haltál meg. Langy. Még változtathatsz ezen. Bazd meg, de ciki. Na, ezen elgondolkodom. Na, figyelj, de ezt most halálkomolyan mondom. Figyelsz? Az indoária törzsek, indoeurópai törzsek, na, nevezzük így, ott jelenik meg először, hogy tehát nem az a merev Isten királyság, ami mondjuk a ókori Közel-Keleten, hanem egy sokkal demokratikusabb berendezkedés. Tehát mindenkinek szavazati joga van. A királyt le lehet váltani, el lehet küldeni a picsába, hogyha balfasz. Nem olyan, mint egy fáraó bazd meg, vagy egy városállamnak az Isten királya. A görög demokrácia az nem a semmiből jött, aznak valószínűleg indoeurópai hagyománya van. De a germán törzseknél ugyanez, a nőknek több joga van, mint máshol. Szerinte valahol ez a Jamnaja kultúrának nevezik a régészek, ez a mai Ukrajna területére helyezik főleg a izét. Kazasztántól mondjuk a Kárpát-medencéig tartó térség, és innen eredeztetik az indoeurópai törzseket, és az megfigyelhető, hogy az indoeurópai törzseknél Bazd meg, volt egy individualizmus, meg egy demokratikusabb valami. Hogy miért náluk, azt nem tudom. Lehet, hogy a igazuk van a tradicionalistáknak, és a sarcsillagról jöttek, bazd meg. A faszom se tudja, nem tudom. De nem lehet, amúgy nem voltak szőkék és kékszeműek, hozzátenném. Ilyen barnás kreolbőrűek voltak az árják közösség. Nem lehet, hogy a hajózással, a kereskedelemmel, illetve a kontinentális... Gazdasági okokat... Igen. Biztos, hogy ráerősített. Biztos, hogy ráerősített. Kelet-Róma, illetve Nyugat-Róma. Nyugat-Róma volt az, amelyik Robi, sokkal inkább kitett volt a népvándorlásnak. Az is lehet. Kelet-Róma változatlanul... Inkább mondom azt, hogy sok tényezős. És ott van Skandinávia... De ez nem magyarázza az, hogy Kína kollektivista, Robi, meg hogy Japán kollektivista, tudod? Ott van. Szuper kollektivista társadalmak. Ők is hajóztak, meg kereskedtek. Hát ez az. Hoppá. Hát ez az. Hoppá. Tehát akkor hogy magyarázzuk? Sejem út, meg... Igen, akkor hogy magyarázzuk? Fajbiológiai alapon, bazd meg. De tényleg, a nem tudom elől mindig a fajhoz menekülsz. Mert erre röhög a közönség, bazd meg. Van egy receptor belül, egy röhögés receptor? Igen, így van. Aminek tüzelni kell. És akkor tényleg, emelje föl a kezét, aki ezen nem röhög. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.